الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. سورة انبیاء آخر کی سختہ زورنا ذکر کی مشرکین تھا جدہ ٹولو انبیاء دے اتفاقی دیننا توحیدنا دے خلق انکار کرے ہو او داغی توحید مقابلہ کی غیر اللہ تا نسبت کرو دا مخلوق بندگی کولا ناغی سر اللہ خطاب کی انکم مشرکین تی نمرات دی دغه مخکې د هغه حال بیان شو چې قیامت کې باغی چغی وی یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من هذا بل کنا ظالمین. ناغی سره الله خطاب کوي جساس اللہ پا دی اخپل دن کی سفیدہ دا دنیا یا دا آخرت بغیر دا حلاکتنا بغیر دا رسوائینا دلتا مستاس جن دیر دا ذلت آخرت کیم ډیر بد حال لے. استاسو دی دنیا کی کس جوندو کس مال دولتو کس اولادو داغی تاس تصف ہے دو رسیدہ زکا فیدہ انسان تعالی رسی جدد ایمان و اعتماد پا اللہ باندی برابری و داغ جونم دیر دا خوشحالی داغ مال و دولتم دا برکتی داغ اولادم دا اتمینان او دا تسلی خجد دا ایمان چا تحاصلی نو د زړه په لحاظ سره داغه د دې دنیا د ژوند او د جنت د ژوند پرخ نشتا. کم سکون چې انسان ته جنت کې حاصلېږي نو هغه سکون په دې دنیا کې موحد ته حاصلېږي. او کم ذلت او رسوائی چ مشرکین او تا قیامت کې حاصلېږي نو هغه ذلت او رسوایی او تپدی دنیا کې هم حاصلېږي. همغه تاسو ته نوې خبر انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم بیشک تاسو چې مشرکان او هغه چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه خشاک دې د جهنم تاسو او تاسو الها چوت تاسو وای حسب جهنم دا د جهنم خشاک دې که دنیا کې ژوند دیو او خوشاله ګرځېدو نو مولا الله مخکې خبر ورکو چې که تاسو نن په دنیا کې ژوند دی انسانان یې عزتمن یې استاسو انجام او عاقبت دار نو د وسنا الله تاسو لنوم کې خود جهنم خشاک قرآن کریم توہین کئی تذلیل کئی دو مشرکینو او دید پارے کئی چکو با دی خپل ذلت باندی پوشو او توبے ویستا دام دا دید پارے او وعظ و نصیت تی لیکن صورت دید ترغیب دا ترہیب او د زور نه دی که یو بنده ته وای چې ته خو به د جهنم خشاکې هغه سره وزن له غم پیدا شي چې دا اواز زه څنګه بچ کېږم دې د پاره څه لار ده څه طریقه ده دا خو زما علاقت دی او زما تباهي ده اللہ رب العزت اغی تووی یقیناً تاسو او هوا چی تاسو عبادت و بندگی کوئے بغیر دا اللہ نا حسب جہنم خشاک دا جہنم یے انتم لها واردون تاسو بادی جہنم تاورتلون کیے اغی سر اردا غم نو دا آیت نبی علیہ السلام تا هغه وخت کې نازل شو چې کله هغه په بیت الله سره ناستو د قریشو مشرکان او دو بیت اللہ نا چاپی را تاغی دری سوا و شپیتو خدایان بوتان جوڑ کرن نبی علیہ السلام اگی سر خبری اکڑی چتاسو و استاسو دا خدایان طول و دا جہنم خوشا کی اغیل جواب نوارتو صرف یو پکیو چالاکو ناغی زمانی مولاو عبداللہ ابن زبارا اغوی چمال ادی جواب معلوم دی نبی علیہ السلام وی چې تاسو او چې تاسو د جای عبادت کوئ دا ټول به د جهنم خشاکی نمونګه خو د ملایکو عبادت کوو يهود د عزیر علیہ السلام عبادت کوي نسوارا د عیسی علیہ السلام عبادت کوي نمونگا و زمونگا معبودان و جهنم کینو ملائک بابا کی امی او عیسیٰ علیہ السلام با امی او زیر علیہ السلام با امی نمون خو پدی باندې خفا نه یو چې هغه عمره سره یې ځکه چې آیت داسې دی نورستو آیت داغي د رد پار نازل شو چې نا ملائک شو کانبیا شو کنور نیکان صالحان بندیان شو اغید پارا خو اللہ دا جنت زیر ورکڑے دے اغید خوڑیر مخ کے و طویلی دی چولائے کا اصحاب الجنتی هم فیا خالدون اہو جنتیان دی اغید بولی دے جاننم خشا کی ہاں دلتا کی دا آیت مطلب سو جو ما تعبدونا دیو مانا ابن کثیر کئی چدا خو آغا خدایان یادی چی اغی اول جو اندیو نخلق تے دعوت ورکو چی زمونگا عبادت کوئیں پو جو ان کے داغی دا دعوتو خلق اخپل جو عبادت ترابالو او کنا دنیا کی داسی ار زمانہ کی یہودیانو کی امو داسی ہر قوم کی او چری پا یون باندی دزاننا خدایان جوڑ کریو اوزان لے خلق پیدا کړو چری وو ته سجدی کولې په خپل کې به پراته وو وسومشتا ادیو په دې باندې فخر کاو چې دا ډېر ښه خلق دي دی نیکان بندیان مانی دی دې نیکانو بندیانو قدر او عزت کوي دیو په دې خوشاله ناغا یادی قرآن چی دغا خلق چیغی پا جون کی دادی دعوت ور کلیو خلق بوتا سجدی کولی خلق بوتا را ٹیٹی دل بندگی بے کول داغی باقا دا اوغی پا دی خوشحالو ناغا یادی عیسیٰ علیہ السلام کم دے خوشحالو عزیر علیہ السلام کلویلیو ملائکو کم دے ویلیو اغي هټول رد کړې ده دی عقیده نو زګه دي دا خبره غلطه و دویم جواب امام رازی رحمت الله علیه وی چې نبی دې سلام ته هم ویلو چې تا دا سه وی نو قریش او د ملائکو عبادت کو یهود او د عزیر علیہ السلام کو عیسایانو د عیسی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام ورته وی چې نا د ټولو شیطان عبادت کړي دي ځکه دا ملائک ولا چا مخ کې کړي دي دا عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام ولا چا دا عقیدہ ساتلی دا چی دے دا عبادت لائق دے دا خود شیطان لمسا دا دا ترغیب دے نو دی حقیقت کی دا غی عبادت کردے نو دی او اغوا و جہنم کی و جنود و ابلیس اجمعون سورہ صحابات کی رازی چی قیامت کی بری ٹولیو بل سر مخامخ شی کنا اول با اللہ تپوسو کی دینا چی حل ینصرونکم او ینتصرون وائے کنا دیو بل امداد کول شئے نن یا استاسو اعلی استاسو امداد کولی شي فکوب کیبو فیا هم الغاون الټبو غرزول شي په جهنم کې دیوم او د دیغه مشرانم و جنود ابلیس اجمعون او د شیطان غلخکر تا خو دغه یادې نیکان بندیان ته ندی مراد هغه چاته نو ویلی او درې معنا کې سهيلي چې دلته کې خطاب چې الله کې انکم نو قریش سره کوي او قریش د بوتانو عبادت کوي هغه درې سو شپې ته انور هغه سره خطاب دلته کې ما عام نه دي چې هغه کې عيسى عليه السلام او ملائکه او زهر عليه السلام ټول راشي نا دا قریش معبودان تی نمرات دی و داغی معبودان اصنام نا با سر جانم کی غرزولی شکن اخا فتقو النار اللتی وقودو الناس والحجارة چلا ویلیو چلاغی اور خشاک گٹی دے خلق دے نو خلق دے و داغی معبودان او غیزان دے گٹو نجول کریو نو دغه به د جهنم خشاکی انیکانو خلق دې سره تعلق نشته دا غي بیان رستو راځي قران ارزه کې خپل خپل ځای کې خبره کوي مزل تخاز د مشرکین او حالو بشکا تاسو چې هغه عبادت معبودان چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه حسب جهنم خشاک ده جهنم یه انتم لا واردون تاسو با ده جهنم تزه بل سوکنا او اللہ استاوز ده پار تیار کرده لو کان ها اولائی آلیات اما وردوها اے مشرکانو کستاسو ده معبودن پرشتیا بانده آلیهوه پرشتیا باندې خدایان وې دیبا جهنم تنتلل چې تاسو به څنګه اعتماد دی انم وتدغک دی چې آلهتنا خیر ام هو زمون آلهه وې ښه ایته به دا نسبت کو کنه اللہ رب العزت وی کذی که دا خدای توب سا صفت وی دی بچر جہنم تنتلل دا اتاسو جوڑ کری پخ پلاس باندی سنگ چه آغا دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانی حال بیان شکن اغم پخ پل وقت کی ویلی ورطا جما هذه التماثيل التي انتم لاكفون دي تصویران نسواله دي بوتانو نو دي شکلونو نسواله چې دي تپراته بس کارونام پریخي دي دغه الهه دي یادې چې په خپل لاسو به جوړول او بیا به دا غی عبادت کو چې بیا پاتم کال باندې نبی علیہ السلام مکه معظمه فتح کړه ټولې ټکو ساتر کړو ورنغه دا ټول 300 شپې ته بوتان چو دا غی دومره بس بوتیا کړی و چلان د خپې چې ول په زموکه کې جوړ کړی وي هغه په فولادو باندې مضبوطی کړی وي او جنبی علیہ السلام بولا خپل وړغوند لاټی را پرې خو دنو الټا با پرې وته سیدن بیت اللہ کی جوڑ کلیو او سبار نداغی خلق سر خطاب کی قرآن کچروی دا آلیہ پرشتیابان دی آلیہ دی بچرین داخلی دو جہنم تا او کلن فیا خالدون او ټول با په جهنم کې هميشه وي لهم فیا زفیر ډیر بد حال دی جهنم یانو د پاره په دی جهنم کې چغې دي یو قسم چغې سوری زفیر وهم فیا لا اسمعون کار سمرا چغی وی ار سمرا شور کئی خلیکن سوک بے اورینا اگر دنیا کی دا دیا دا عادتو چی شور زوک بے جوڑ کنو خلق و خبر شو نسن سبو شو اللہ نا بلعزت وی ال تک دا چا خبر سوک نشی ہو رہی دے او پس سرینوی دا آغا حال بیانی چکلا دا جہنم نا آغا خلق اوزی چاگی دا گناہ پو جبان دی سمودا پل سزا پا دا جہنم کے اخڑا پاک شو اولارو جنت تلارو او صرف جہنمیان پاتی شو چې دا غي وتل نشتا غي له الله تاسو تنظیم کی چیرې ولبا دوور بکس جوړ کی پیټه جوړ کی او دوور میخونه پیوي ناغبا نو دا چا خبر اوري نه دا خبر به سوک اوري بس پروت پي ډب ډب وی دا غي ته اشاره ده چې وهم فی لا اسمعون ذيب بیا په دې جانم کې چې خبروم ناوري دا حال ذکر شو دا غي بس وخت خلقو چری دنیا کې چری خدای ته سجده نه وکړي خدای ته رحمت شنو ویلي تمره بس بختی په زور اوره شي بلکه هر څومره تعظیمات چې داغي نه کېدو هر څومره چې یو سوره سوالونه هغه د خپل الهاو نه کول الله ته داغي خبره وکړه چې داغي حال ده دا اوس حال بیانې د جنتیانو چې چا په حق کې الله فیصله کړی و چې دا جنتیان دي سو سو زائے قرآن کی ویلیو چین اللذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا بے شکا چی مومنان یو عملو نیم کری صالح اغید پارخو جنتو ندیر اعلا جنات الفردوس قَلَيْوِ لِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ وی چی ایمان را وڑو عمل کرو صالح زو سر دورا گوتی نماتو ما لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا بس دغا جنتیان دی امیشه بی پاغی که و نزعنا ما فی صدورهم من غل لری بکو منگا دا دید سنونا چکلی جنت تبوزو کزرونو که یو بل سرا سخیری یو بل سرا سخفگانی نابت نزل ریکم اللہوی صفا بیکم تجری من تحتهم الانهار پاغ زیون کی وئی پاغ جنتن کی وئی چری کی نهرون دی ار قسم دونو دلان دی د بنگلو دلان دی کلی ویلو اخوانن علا سرور متقابلین طول با یورونش یو بلتا مخامخ ناستی پالوی لویو پالنگو دو جنت بانده نغی حال وس بیانی ان الذین سبقت لهم من الحسنا بیشکا کسان چمخ کې شوه دې د دې د پاره زمونږ طرف نه وعده د جنت چماو سره وعده کړی ده هل جزاء الاحسان الا الاحسان ویلیو سوره رحمان کې چې خلقو د توحید بدله ګوري جنت ته رستو نشه د توحید نه رستو نشه د دې په لاره بدله نشته د بغیر د جنت نه هل جزاء الاحسان الا الاحسان نبی صلی الله علیه وسلم په خپل معنا کړی و چې هل جزاء من قال لا اله الا الله الا الجنه کمو خلقو چې دنیا کې دا کلمه ویلې وا د زړه د اخلاص نه نو دا غي په بدل نشته دی بغیر د جنت نه سبقت لهم من الحسن الله یې مخکې ما دا غي د پاره وادي کړی من جاء بالحسنة فلو عشر امثالها چرات لیکلی په دنیا کې په یو حسنې سره په یو کلمې سره ناغله مداغي لسبد لی ورکوم سورې یونس کې ویلو للذین احسنوا الحسنى وزيادة کوم خلقو چې دنیا کې ژوند په اخلاص تیر کړل داغي د پاره جنت ته او نور نعمتونه دي زیاتی و زیاده ولذینا مزید زیاتی نعمتونه دي اولائک انا مبعثون دا جنت یان و د جهنم نادیر بیر تکړی شي پسونو کالا پسونو ملونا نا پسونو کالا پنزو سو کالو پمانزل دیر بیر تبکلیشی مبادون زکاة جاننم تب او حرارت اگوی پنزو سو کالو پمانزل باندرسی لیکن جنتیان بنی خبر انها مبادون دغه سید جنت خوشبوئی بام د 500 کال په منظر لري سي لیکن جهنم یان بته نه ني خبر هغه به د جنت نه بیر تکړی او جنت یان به د جهنم نه بیر تکړی لا يسمعون حسيسها نابوري د جنت یان هغه کالو قدر د جهنم اغه څومره شور دی دوسرے فرقان کې راغلی وو چې دا جهنميان ولادر بیرتای ډیر و بیرتای روان به یې کنه دی خو واپس لوستل شي او دا ډیر بیرت نه وي سمعوا لا شهيقا اور عباد لرنا داغی جہنم غلم بیدل وہی تفورو تکادو تمیزو من الغیز او دا جہنم باپ دا غرد باندی دا سی خوٹکی گی چی نزدی دا چی اوچوی دا دیر غسینا دی تا غصہ دے کا نخا دیر لوے انتظار کرے خوا زکا پاہ ورد باندے بڑی ار غصہی چیدی لیا اسم تال مٹول کئی رازی نا سرے ملک کیوئی دا دیر غصہی نا بچوئی تم رد بیاد اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لا تغيظا وزفيرا کلاچ دا جهنم اوینی دی کافران لرا دلرنا اغستر گشتے کنا دیر تیز نظاری دی دیر دلرنا بیوینی خوا نواب اوری دید آغا دا پارا شور تغیزا غصا وزفیرا او شور او غلم بیدل ولیکن جنتیان لا اسمعون حسیسا اگی باڑو خبر نہیں تا دینا تا جہنم دا حرکتنا او دا غد شور نا بنی خبر حسیسا ولی بنی خبر وهم فی مشتات انفسهم خالدون زیبا پاغ خپلو خوشالو کیو پخپلو مزو کی جزرون سغواری نوامی شبئی تغییل چه اللہ سور کری او سور کئی تغییو پاغی کی مشغولی مصروف بئی هم وازواجهم فی ظلال نال لرائی کی متکئون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون الله ویلو تاوی کنند جنتیانو حال لید کنا تبوینه چې خوشاله خلق دی تویخه ولی فی مشتهت انبسوم چې دې سغوالی نو هغه کار بکیږي کدا جنتیان سنگ موسم غواړي نو موسم باغ قصي چې دي څنګه غواړي کسنګ هوا غواړي نو هوا باغ قصي چې دي څنګه غواړي چې څنګه یونام قانون غواړي نو باغ قصي چې دي څنګه غواړي چې څنګه خوراکونه غواړي نو قصي وي چې دي څنګه غواړي چې څنګه صحتونه غواړي نو قصي وي چې دي څنګه غواړي فی مشتهت انفسهم حل تا خود چه اختیار نشتا کنا جنتیانو بات شاید چه غیس غوالی ناق قصبه کیگی نن خوکا دیر خسلیش خواهی چی دا گرمی دی لکوٹی بدلشی نشی بدلی دی سلزی بدلشی نشی بدلی دی دانوار دی نن نراخی جی ولی با نراخی جی خو جنتیان چه غیس غوالی ناق کار بکیگی فیمشتاد انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر غمجن بنکی دی لرا اغا حیبت لوی حیبت لوی سشے دے پا دنیا کی موت تے نلوی حیبت تے سر دینا چی دروازی پس اونو باندی مری روان دی خلق وینی جنازی پکی او بیام سم رہے بد تد دی موتو ہر بندہ باندی خوا خوالائی پا مومن باندی بانی دکا نبی علیہ السلام ویلیو چی مومن بندہ چی دے کنا دې مرګ ته خوشحاليږي ځکه چې دې الله سره محبت ساتي چې ملاو شوې او الله دتا په انتظار چې زما بندراله بندې سار شي چې دا وګړي راضي غلط په انتظار حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وی نبی علیہ السلام ته چې ان لنکره الموت کریشارا باندې نو موږ خود مرګ نه یریږو ګوره دا ولې زموږ ایمان کې څه نقصان دی کو تا هوی چې مؤمن مرګ ته خوشاليږي ځکه الله سره ملاويږي موږ خو موت بد ګنو نبی علیہ السلام ورته وی چې عائشہ دا ردی و خبر نه ده بلکې دا د هغه خبره ده چې د باندې حالت شروع شي دا وخت چې کله هغه دې دنیا نه رخصتی کنه نو دا وخت کې پاغ باندې د موت هیڅ غم نه وي دا موت یری دا بس دا وخت کې دا سودای چې الله سره ملاقات ته الله د لازمه ی خلکو ما مې ساره وای غوري هر مؤمن مسلمان دغه وخت کې دا چیږي وی د خپل خلکو تمنته نه کوي چې ما سره زیاتې مکوې کنه ما مې ساره وای کنه زما شپک په کور رااله نو ما سره هم زیاتې وکړه اته سوای بختورو ولی را سره ظلم کوي ښا ما یې ساره وای ما زګه چې زما الله سره ملاقات ته نو دا دغه وختي چې دا بند زور لګي چې الله سره ورسه دي او الله دته په انتظاري چې ولې میثار کړی دی کله په جنازه کې یې خی کله په مقبره کې یې خی پلانې راځي ایرپورټ تر اورسه دی دی اوس بر اورسه وی ښا ظالمانو په لومړو سره ولې ظلم کوي چې مؤمن صحیح مسلمانی کنه داغه دا حال لے. نو یو معنا دا ده غمجن باندې کې مؤمنان لراغه ہے بتلوي چې هغه موت ته په دنیا کې وتتلقاهم الملائکۃ او دغه وخت کې مخامخ راځي د ملائک او تسلی ولې ورکي چې تاسو را د کوم ورځې وعده شوی و تا سره د کوم نعمتونو وعده شوی و ستاسو د رب په مینځ کې چې کومه قرض معامله شوی و هغه نن رښتیا کیږي نن به تا ته د خپل عملونو بدله ملاویږي نن خو ستا دغه دی اوګری ده د ټول عمر اوګری ده مومن باندې غم نشته هغه د سخت مختونه نه دی خبر ملائک ولا تسلی ورکي چې هاذا یومکم الذی کنتم توعدون تاسو را دې ورځ وعده نه وشوي ان ته یریږي دسنه سړیا دا خو هغه ورځ دستاسو چې تاسو سره وعده کول شو نن ما تاسو را الله خپل خبرې ټولې رښتیا کی نو یاره کوم ده چې ملائک ولا تسلی ورکی کنا ولې په لخوا په نور خلق خو به ډیر لوی ورختای نو ملائک وزکه ده ته وی چې ته غمونه کې ته به غم شې تا هغه خلقو کې نه یې هغه چې نن په بد حال دي تعالی خو بنن الله بدلی درکې ستا خو بنن ستو معنی وزي د ټول عمر او دویم معنی هذا یو لا يحزنهم الفزع الاكبر غمجن منکی مؤمنان لرا هیبت او لوی د قیامت او چشپیلې ده شپیلې چې کلوال شي دویم او خلق ژوند کیږي وسمره د هیبت واخد خلق وسمره پریشان دي یوم یکون الناس کالفراش المبسوس پتنګانو په شانت په یو په بلا مؤمنان لا يحزنهم الفزع الاكبر دیو په شپې له سره یریږي نه دی باندې ګبراحت نشتا او دریم فزع اکبر هغه دې چې الله جهنم ته خلق ورزي دا ډېر د هیبت وخت ځکه چې له جهنم ته ورزي نه خو بشپک پټه نه نو بلوي درنګي لکه یو یو غر چې جهنم ته ورزي نو څومره واز بکی چې دا یو یو ته ورزي کنه پارچا به هیبت راځي مومنانو باندې باندې لا يحزنهم الفزع الاكبر سلورم هغه حالت ته چې الله موت راولي ته جنت او جهنم په مینس کې اویلانو کې جنتيانو توم چې اهل الجنه خلود فلا موت ای جنتيانو امیشوال دیم موت نشتا بیا جہنمیان تو آوازو کی چی اہل النار خلود فلا موت او جہنمیانو دی پلو گورے مرگ لالو ما دا دیر لوے حیبت بلے گی خو مرگ و تا دیر خو گو چی دینا مرگ دیر خدی سوالونه بکی ملائکه تبوی لیقضی علینا ربک تاسو خپل رب ته وای چې په موږ مرګ راول او چې الله دغه اعلان وکي نو بس دغه تمام قطع شو دا پاری هیبتونه دی ښا همجن باندې کې د مؤمنان لره هیبت لوی د قیامت زکا چې ملاقات بکی دی سره ملائکه اوای بوتا چې دا ستاسو ورځ ده یومکم روز خود دیده کنه خواه جهنمیان روز خود دنیا و چرمانون پکیو ری جولو امازی پکیو کلی خوشحاله پکیو کلی دا دنیا غیل اللہ ور کلی دا او دا خیرت رضی مومنان لور کلی دا کنتم تو عدون اگا چی تاس سر بے وعده کولی شوا نا اگا روز نن رشتیا شوا او تاسو رب اللہ دا زری زری عمل بدلی درکی کنا صرف دا دوار فریقین و حال بیان کن مشرکین و حال چلاو توی چیز ظالمانو دا جہنم خشا کے ورے نن توبا و باسے دا شرکنا نن دا اللہ دا وحدانیت عاقیدہ و ساتھ ہیں چھ دا جہنم نخلاص شے گو رہے کنی ٹول مر بابا کے پراتے یا خواب او چاچی ایمان راوڑے دن اللہ ویغی وارو خبر نی دا جہنم دا زورا و دا شورا و دا غید غسینا آواز بے امنا ہو ری پخپل خوشحالوکے و مصروفی دیتا حالت دا فریقین ویلشی قرآن کی اشقیاء او سعادہ آخر دوام.